राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 1 अक्टूबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता मंसूर आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकालेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः अश्विन शुक्ला चतुर्दशी वार सोमवार संवत 2058 आज की तिथि अधिक अश्विन शुक्ला चतुर्दशी वार सोमवार संवत 2058 राम आपके मन में कोई बात है? एक बात आई मन में, ये परिवार नियोजन की बात एक भयंकर बात है। छोरिया ने मन में आ गई कि जल्दी गर्व न रहे। मो भी बेटा होता है, पहले कहा वो दोनों का पहला बेटा होता है, बड़ा बलवान होता है। वो पहला भाई नहीं, ये मनमाई की बहुत बहुत पतली की बात है। सुनो सुनती है नहीं सुनती पता नहीं हमें, परंतु इनके संस्कार ऐसा बैठा हुआ है कि दो तीन गर्भ पहला बात करते हैं पस वगैरह। बहुत भयंकर बात है, बहुत बड़ा बुखार है। आप समझे ना, पहला बेटा होता है वो शक्तिशाली होता है, तो माँ का भी पहला है बाप का भी पहला है तो शक्तिशाली होता है। अब दो तीन बाप रोजगार पसे कमजोर छोटा हुआ तो पर्दा कमजोर हो जाएगी सभी सब, पहले भी कमजोर है फिर कमजोर हो जाएगी। ये छोरियों में आइए संस्कार नहीं बता, सुनो संस्कार मत करो, पढ़ना जरूर मन में से रहता है पहला। अरे संतान ने वास्ते ही तो बेटी देता है बेटी वाला, कि तुम्हारा वंश पढ़े, वंश के लिए देता है। अरे तुम ऐसे हत्या करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, बड़ा पाप। माताओं को समझना चाहिए अपनी बेटी को, पहला गर्भ होता है वो बलवान होता है, अच्छा होता है, पिछले भी अच्छे होते हैं, बना मो भी बेटा कहते हैं मो भी। उस संतान को अगर बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल। ये बन माताओं को याद रखो, छोरियों के बीच में संस्कार भरो, पहला घर बात नहीं करता, पहला घर बात कर देते बहुत खराब आदत पड़ती है। दो दिन तीन दिन से बात आ रही मेरे मन में, अब याद आ गई। बहनों माताओं को याद रखो, सब छोरियों के ऐसा संस्कार नहीं डाला है कभी नहीं कि दो तीन वर्ष चार वर्ष तो भोग भोगा पच छोरा बह गए, महान हत्या कर रहे हैं, वंश का नाश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। शरीर हमेशा नष्ट होता जा रहा है, और शरीर ही सदा ही अमर रहता है, ये आप कहते हैं? कहते नहीं है ही, अगर शरीर ही अमर न हो 84 लाख भोगतेगा कौन, आप बताओ। 84 लाख जूनी में जो सर थर में शरीर तो नया नया होता है, जैसे 22वां श्लोक है, भाषा से जीर्ण यथा विहाय, जैसे कपड़े पुराने छोड़कर नया धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीर छोड़कर नया धारण कर लेता है। तो शरीर जब 84 लाख जोड़ी है तो वह मैं जीव अमर रहता है तभी तो पता करता है, शरीर नाश हुआ तभी तो मरता है। यह बात एकदम पक्की है, खास कहा शंका हो तो अब उसमें पर्दे से पता लगेगा, पर पहली बात आप पक्की है। शंका ये है कि आप कहते हैं मृत्यु समीप आ रही है, तो फिर ये मृत्यु किसकी समीप आ रही है? मृत्यु समीप आ रही है इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, संदेह हो तो पूछो, आप शंका करो, संदेह है ही नहीं। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, खुशी मना रहे, वर्ष गाते खुशी मनाते हैं, एक खुशी मनाते हैं कि रोना है, खुशी मनाना चाहिए रोना चाहिए कि हमारा समय बर्बाद हो गया, काम कुछ नहीं हुआ, समय बर्बाद हो गया, एक खुशी मनाने आज वर्ष हो गए खुशी मनाते, तुम्हारे बड़ी भारी हमारी हो गई, वर्ष बीत गया 12 महीना बीत गया, ये काम कितना किया, इस हिसाब से परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, इस हिसाब से परमात्मा की प्राप्ति कब होगी, और पता है जियोगे मर जाओगे, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कर लेनी चाहिए, आपके चटपटी लग जाए तो सामग्री अपने है, यहाँ अपने यहाँ सामग्री है। बातों करने वाले मैंने बहुत देखे, साधु संत देखे जो रातों पर रहता महाराज बात करी, मारे बात करनी बात करनी, रात भर संत को छोड़ रही, ऐसा मैंने देखा है, परंतु कल्याण की बात नहीं, उद्धार की बात नहीं, हमारे यहाँ उद्धार की बात होती है, जल्दी परिवर्तन होता है एकदम से, एकदम परिवर्तन होता है, बिल्कुल पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है। आपको विश्वास करा दूं ये तो मेरी ताकत नहीं है, परंतु बात कहने की मन में है, आप ये बतवाई हुई है कि मन में आती समझा दूंगा मैं, वह तो मैं झूठ नहीं समझा सका, परंतु अभी तो कहने की मन में कठिन नहीं है, या ये खड़ी खेल आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ी भी कमी नहीं रखनी, क्या पता है शरीर ठीक रहे न रहे, दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाओ, क्या करोगे, शरीर चला जाए मर जाओगे तो क्या करोगे, अरे मौका मिलता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति की बात व्याख्यान में भी बहुत कम मिलेगी, आप तरह तरह के व्याख्यान सुनकर देख लो, कम मिलेगी बात। मैंने देखा संतों से ऐसी ऐसी बात के रात भर बीत जाती, संतों की मैं करूं बात करूं मैं करूं रात भर, फालतू बात कुछ तात्विक बातें नहीं, क्या देखिए मैंने अनुभव है पता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि यह तत्परता से उत्साह पूर्वक भगवत प्राप्ति कर ही लेना चाहिए, और ये सुगम है, पत्र आपने देखा होगा नया भी छप गया है, पेंसिल है नहीं रहा, लाल पेंसिल लाल में नुझे रंग नहीं है, लिख दो ये लकीर नहीं लकीर, और वस्तु भविष्य तो ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की चीज है, अभी इस समय में हो जाए वर्तमान की बहुत बढ़िया है, भविष्य तो अपेक्षा नहीं और न क्रिया एवं पदार्थ की आवश्यकता है, परमात्मा रहते हैं सर। ये बात खूब समझने की है। इस पांडे के बीच में श्लोक लिखा, श्लोक टीका लिखी, आगे लिखते ही सबसे पहले पहली बात है। और आगे तीन मार्ग बताए, मार्गों की बातें बताई है। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। सार चीज, सार चीज ये पढ़ना है, सार चीज है। ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस तरह लिखे 27 बात है। एक बात और लिखनी है, ये ज्ञान योग कर्म योग लौकिक है, भक्ति अलौकिक है। ये बात है लोके से द्विधा पुरुष लोके उत्तम पुरुष अन्य क्या हुआ, ये लौकिक है। ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक साधन है, भक्ति योग अलौकिक साधन है। ये पढ़िया मेरे मन में आया, एक बात लिखनी है। छठ अक्षर पुरुषोत्तम, तीनों को उत्तम पुरुष बताया है। द्वाभिमा पुरुष हो लोके उत्तम पुरुष, तो अन्य पुरुष वो अन्य पुरुष तीन प्रकार का है। क्षर अक्षर तो उत्तम पुरुष अन्य है। तो इसी बात है, बहुत सारी का बहुत सार बात। ये पढ़ना ले लो, अरे बेटे मिले मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगे, तो पढ़ो इसको। बहुत सार बात गीता जी दी और सार बात लिखी है। ये बात है, इस बात से समय बर्बाद ना हो जाए। समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय जाता समय तो बदलता है। आपकी उम्र जा रही है, उम्र जितना वर्ष आ गए उतना खर्च हो चुका है, अब और खर्च हो रहा है। खर्च पूरा होते ही खर्च ज्यादा पड़ेगा, आपका वर्ष चलेगा नहीं, अब वैद्यों का डॉक्टरों का चलेगा। व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना आयास निग्रह इस वैद्य से वैद्यत्व न वैद्य प्रभुरायुष। उम्र नहीं दे सकता, न डॉक्टर दे सकता, न वैद्य दे सकता, न हकीम दे सकता है। व्याधि का तत्व जानना और निग्रह करना, उपद्रव और शांत करना, बस वैद्य अच्छा ही है। ये तो वैद्य से वैद्य तो वैद्य बड़ा अच्छा ही है, न वैद्य प्रभु आयुष है। उम्र देना वाला सही है, तो उम्र खत्म होने पर जाना ही पड़ेगा। बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे चौकसनाथ, उन्होंने कहा हमारे पिताजी बेहोश हो गया कि बात तो मैं करा दूंगा, कि बेहोश हो गए बात तो मैं करा दूंगा, उम्र से बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता, बात मैं करा दूंगा, बात करा दी तो वैद्य करा सकता है, डॉक्टर करा सकता है, पर तो उम्र नहीं बचा सकता। उम्र तो भैया जाना ही पड़ेगा, न वैद्य प्रभु आयुष, आयुष प्रभु वैद्य, न आयु का मार्ग नहीं है। इस वास्ते हर समय जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन। साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि तत्काल करे, आज तत्काल उपलब्ध होने की वस्तु है। संसार ये जीव नहीं है, संसार की वस्तु में भविष्य तो होता है, क्रिया होती है, पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ क्रिया काल नहीं है, ऐसे रहित तत्काल होने वाली बात तो है। इस वास्ते इसमें आप लग जाओ, सच्चे हृदय से ठीक हो जाएगा, लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचन बात नहीं, कैसी पक्की बात है। तत्काल भगत प्राप्ति कैसे हो, हमारी बुद्धि कमजोर है, बात ठीक से पकड़ में नहीं आती। वही बात है, एवं बात हो रही कांत में, समय दिया है जो दे दो, लिखा दो, बताएगी बात। बुद्धि कमजोर बोलने को, इसमें बुद्धि की प्रधानता नहीं है, आप खुद की प्रधानता है, खुद की लगन होने खुद की है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। एक बात है, बुद्धि भी नहीं मान लो कोई परवाह नहीं, बुद्धि तेज हो फायदे की बात है, मान लो तो कोई हर्ज नहीं है, जैसी हो वैसे ही काम चलेगा, निर्गुण चलेगा उत्साह रखो मन में। और संसार के जो दुख आते हैं ना, एक बात और मन में आई भाई, संसार के दुख आते हैं वे दुख बुरे लगते हैं परंतु लाभदायक है, पुराना पाप कटता है, जितना दुख आता है पुराना पाप कटता है और नई जागृति होती है, दो फायदा होता है, पुराना जो पाप कटते हैं या नई जागृति होती है, सावधान होता है, आपत में आया पाप नहीं करता, तीसरी पुण्य करते की वृत्ति होती है, भिक्षु कोई आता है तो दो भाई छलबल की खेती बिड़ापुर को दान, छलबल की खेती बिड़ापुर को दान को दो कैसे शुभ हो जाओ, गरीब घरों में ऐसी बात होती है तो आगे लाभ होता है, पुराने पाप करते हैं, दुख आता है दुख बुरा लगता है पर दुख है लाभदायक, बहुत लाभदायक, पुराने पाप करते हैं नया उत्साह होता है और पुण्य की प्रवृत्ति होती है, कोई दान पुण्य से हमारा सुंदर तीन बात होते तीन लाभ होते हैं। इस वास्ते दुख में घबराना नहीं, दुख में प्रसन्न रहना चाहिए, दुख में खुश रहे तो दुख होने का उपाय नहीं, दुख करने का उपाय नहीं कोई, दुख हो तो उससे खुश रहे प्रसन्न रहे काम बड़ा बढ़िया होता है एकदम। एक प्रश्न है कि भूतकाल में एक भूल हो गई और वो बार बार याद आती है और भूलने से भी भूलती नहीं, तो इसलिए साधन में कठिनाई हो रही है, वो भगवान से प्रायश्चित कर दो, भगवान नाम का जप प्रायश्चित, दान पुण्य प्रायश्चित, नाम का जप वो करके छोड़ देना, बस अब नाम जप कर दो खत्म हो गया, फिर याद मत करो खत्म हो गया, वो खटकता है भीतर में चुभता है तो प्रायश्चित करो, उसका प्रायश्चित करो शुद्ध हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, लाख नाम रोजिना ले ले बारह महीना सब शुद्ध हो जाए, दिन भर हो जाए, बस ना मैं पाप कट गया, अब मैं पाप नहीं रहा। गंगा जी स्नान करते देखो सामान्य प्रायश्चित है भगवान के नाम का जप, गंगा का स्नान और उपवास, ये तीन सामान्य प्रायश्चित है, ज्ञात में अज्ञात में जो पाप हुए उनको दूर करने के लिए गंगा का स्नान नाम का जप, गंगा का स्नान नाम का जप और उपवास ये तीन काम है, बहुत बढ़िया काम है, उपवास कर दो, गंगा स्नान करो, नाम का जप करो, फिर ये मत समझो उन्होंने पाप किया, बहुत पाप हो गया, सावधान हो गया, प्रायश्चित हो गया, गंगा स्नान उपवास और नाम का जप और सत्संग, सत्संग से पाप नष्ट होते, पापा निवार रोज रहते हिताया कुयानी को होती राम प्रति की होती, गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कर्पतरु तथा पापम तापम से दैन्यं से हरे साधु सभागमा, सत्संग दिन बात होती है, गंगा पाप दूर करती है, शशि ताप दूर करता है, कर्म तरु दीनता दरिद्रता दूर करती है, अरे पाप में ताप से दैन्य से हरे साधु साधु सत्संग पाप और ताप और पाप स्त्रीष्ठ दूर होता है, सत्संग के द्वारा सत्संग करते हो, पाप पकड़ो मत, पाप को पकड़ो मत, पाप मैंने किया मैंने किया नहीं, सत्संग कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, नाम जप कर लिया, उपवास कर लिया, पाप खत्म हुआ, सत्संग से पाप खत्म हो जाते हैं, फिर पाप रहा है, क्या पाप कैसे रहा, गंगा स्नान किया है, नाम का जप किया है मैंने, उपवास किया है, पाप नहीं रहा, रहा ही नहीं, सब पाप खत्म, ज्ञात अज्ञात भी, कई बार वो जानते हैं, कई पाप ऐसे वो जो हम जानते ही नहीं, अनजान में ज्ञात अज्ञात सब पाप नष्ट होते, गंगा स्नान भगवान नाम का जप उपवास और सत्संग। सत्संग, सत्संग सुनने से पाप न सोते, सत्संग सुनने से। अच्छे महात्मा और गीता भी सुनो, भागवती सुनो, सत्संग सुनो, क्या पाप न सोते, एकदम सच्ची बात है। नाम जप, गंगा स्नान, उपवास और सत्संग, ये चार चीज है। चार चीज है, ज्ञात न ज्ञात, जानते हैं वो नहीं जानते हैं वो पाप न सोचते, ऐसा शुद्ध हो गए। एक संत ने पूछा कि महाराज ये गंगा स्नान करते हैं पाप नष्ट क्यों नहीं होते। उन्होंने कहा कि पाप छोड़ते नहीं, तो बताओ। तो भगवान शंकर ने एक लीला करी, ऐसी लीला रची, काम तो बन गए बहुत बूढ़े और पार्वती जवान छोड़ी महाराज पर एक खाड़े में, और गंगा जी जो गंगा जी स्नान कर लोग आते थे, गंगा स्नान कर वो कभी भैया मेरे पिता मेरे पति है, पति मैं स्त्री हूँ, मेरे पति है बूढ़े है, खाड़े में पड़ गया, वो निकाल दो। तो कोई विचार कर दिखाना भी कहते थे, कई मछली मरने ले तो जवान आदमी क्या लोग बेख करे तो मर जा चौक मछली भरे। ए गंगा स्नान कराए, गंगा स्नान कराए मछली भरे, बापू से भाई निकाल दो, कोई खाने में पड़े निकाल दो, कोई तैयार हो जाए। देखो भाई हमारे पति बहुत पवित्र है, तो पाप होगा तो छूने से मर जाएगा वो, विश्वास दिला दो। फिर भैया हम तो मिला नहीं, कोई मिला नहीं, एक मिला आदमी। वह बोले कि भाई तू कहता है पर मेरे पति पवित्र बहुत है, महान पवित्र। अब शंकर साहब थोड़े पवित्र पवित्र ऐसे पवित्र है जो अगर पाप होगा तो जल जाएगा, पाप छूटे जल जाएगा अपने पापों से, महाराज से नहीं। महाराज तो पवित्र है, ये जलाते नहीं किसी को, पर पापी आदमी छू गए तो हो जाएगा। मैया तो बात कर रही है, फिर से बोला माता जी आप क्या कर रहे हो, आप जानते नहीं हो लोटा मेरे में जगह, धोती मेरी ली हाथ में, स्नान कर गया हूँ, पाप बड़ी मैं दिखा दिया, मेरे पाप कहाँ है, मैं गंगा स्नान कर आया हूँ। तो संत ये स्नान किया है, मेरे पाप कहाँ है, मैं स्नान कर रहा है अभी, देखो धोती मेरे हाथ में, लोटा झुल पड़ेगा। तो ऐसे भाव कम होता है, भाव रखो भाव। गंगा स्नान करे फिर पाप है, अरे गंगा स्नान किया पाप है, सत्संग किया फिर पाप है, नाम जप किया फिर पाप है, उपवास किया फिर पाप है, मैं है शुद्ध हो गया साफ, पाप पाप सफा हो साफ है, एकदम पाप हो गया साफ। इस बार उतरा को गंगा स्नान करो, गंगा जी डूबी लगाओ। गंगा स्नान करना नहीं, आप जानते हो नहीं, रोजाना स्नान वो घर पर स्नान करो चाहे गंगा जल से करो, एक स्नान करके पीछे गंगा जी स्नान करता। गंगा जी स्नान मैल दूर करने के नहीं, स्नान अलग कर दो अपना कपड़े पहुंचना, गंगा जी जब ले गई गंगा जल ना पहुंचना नहीं, गंगा जल के बूंदों को पूछना नहीं, तीर्थ के बूंदों पूरे सूखने शरीर पर ही पहुंचना नहीं, स्नान गंगा जी में। अरे मूसो स्नान मूसो में जैसे मूसो जब ऐसे उसने गंगा जी में नहीं, ये स्नान होता है घर पर कर लो, टूटी पर करो, खूब देखो देख दो अच्छे नहीं कर लो, गंगा जी में स्नान तो पवित्र होकर स्नान कर गए। हम स्नान करते हैं ना तो पहले गंगा जल से धो स्नान करते हैं, तो हम तो करते हैं जीवों की रक्षा के लिए, हमारे गुरु परंपरा से बात बताई हुई है। एक सज्जन बोले कि बहुत बढ़िया चीज है, आप पहले बाहर स्नान कर लेते हो पीछे गंगा जी में डूबी लगाते हो। हमारा भैया भाव ही नहीं है कि भाव होना चाहिए, पहले स्नान कर लिया पवित्र हो गए, अब गंगा जी में स्नान करेंगे, अपवित्र निकल लगे। अपवित्र अवस्था में गंगा जी से नहीं जाना, बहनों माता जो कहना अपवित्र अवस्था में बाहर चल दे बाहर स्नान करना, गंगा जी नहीं जाना, गंगा जी से बाहर स्नान करना। सोच रहे बाहर स्नान करके फिर गंगा जी जाओ, स्नान करके गंगा स्नान, गंगा स्नान ऐसा है पाप सब दूर जाए। गंगा पापम शशि तापम दैन्य कर्म तदा पापम तापम जो दैन्य अरे साधु सुभाग साधु सत्संग द्वारा मन में हम सत्संग करते हैं, सत्संग की बढ़िया बढ़िया बातें सुनते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं, भगवान का नाम सुना है, भगवान के नाम का कीर्तन किया है, हमारे पाप है नहीं, है नहीं, हृदय से मित्र भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, पाप पाप गंगा स्नान करते हैं। आप पकड़े रहते हो पकड़ो पापों को पकड़ो मत, पाप तो रहते हैं रहता रहे भागते पाप भागते, आप पकड़ पकड़ देखते नहीं हमारे पाप नष्ट नहीं हुआ। मैंने कहा पाप भागते रहे मत पकड़ो हमारे को, पाप तो कहते रहते तुम निर्दयी हो, प्रेम पूर्वक पाप किया है, मन लगा करके पाप किया है, चौकी तेरे गुप्त दीजिए पाप किया है, लोगों को पता नहीं रहे कैसे पाप किया है, उन पापों को पकड़ेंगे भूल हो गई गलती हो गई खुला दिल से गंगा जी में डूबी लगा डूबी लगे पाप भैंस होती है भैंस ऊपर मच्छर मच्छर है जार पानी में डूब गई जगह मच्छर उपजे पानी में रहते मच्छर नहीं था पासी उपती है फिर मच्छर चुप जाए तो बाहर आते चुप जाए तो भगवान का नाम लेकर गंगा जी करो पाप न सोचा। विदुर जी महाराज तीर्थाम चले गए, जब कारो पांडवों का युद्ध हुआ तो विदुर जी बड़े नीति के थे, विदुर नीति प्रसिद्ध, तो देखा किस पक्ष में रहे, कौरवों के काम करते रहे, युद्ध पांडवों ने करना चाहते नहीं, तीर्थाम चले गया, तीर्थाम चले गए, युद्ध बचा ही नहीं, युद्ध शांत उत्तम आए वो तीर्थ गए, तो उनको देख करके भगवान कहा भवद विधा भागवता आपके जैसे, भवद विधा आपके जैसे भगत और तीर्थ स्वरूप है, तीर्थ ही कूर्तंत तीर्था ने शांत ने गदा भरता हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है और गंगे में डूबी लगाते हो, आपसे तीर्थ पवित्र हो जाते, तीर्थ पवित्र हो जाते। एक सज्जन थे पीड़ित पीड़ित सर है, उस पास में एक संत रहते थे, एक संत रहते थे, वे संतों को मिलने के लिए गया है, जो देरी हो गई जो महाराज कुटिया बंद हो गई, महाराज भीतर बैठे स्नान ले, दो माइया आई, दो माइया हजर गए, और बाबा जी स्नान करते थे उस पानी में स्नान किया और बड़ी सुंदर हो गई, तो उसने पूछा तुम को कि गंगा और जमुना है हमारे में पापी स्नान करते हैं, हमारे में पापी आकर के स्नान करते हैं, जो पाप धोख रहे हमारे में देते हैं, हम संतों के चरणों में जाकर स्नान करते हैं। गंगा की बात है तो भगवद विदा भागवता भगवान कह रहे कि नमस्कार में भगवद विदा भागवता तीर्थीभूता स्वयं प्रभु तीर्थ स्वरूप बने हुए अपने हृदय में गदाधर भगवान विराज है, गदा बने सब पापों का नाश करने वाली शांत थे गदा प्रदा अंतरस में गदा पर धारण लिया हुआ है। तो आप तीर्थों में गए तो तीर्थों को पवित्र कर आए आप। तीर्थों में जो पाप रहते हैं वे संतों के महात्माओं के जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो रात्रि में देखा दो माया आई, मैंने इसे ही तौरे पानी में स्नान किया, शुद्ध हो गई के महाराज संत महात्माओं का। एक उदासीन स्तोत्र लिखा है, उदासीन दशा दो नमस्ते नमस्ते, दंडी स्वामी थे दंडी, उन्हें चिंता करी है साधु है कोई या कुछ नहीं है, हाँ ब्राह्मण है दंडी स्वामी है ऐसे ऐसे निंदा करी, और निंदा करी निंदा से कोट निकले गया। उसे फिर स्तोत्र बनाया, उस स्तोत्र में वो याद नहीं है, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, उदासीन साधु, पाप दूर हो गया, कोट ठीक हो गया, समझे लाख पाप लगता है। उम्रदान जी ने उम्र का पटक नहीं, आप जानते नहीं, साधु में निंदा करी। हमारे गुरु महाराज गए वो बीमार थे जोधपुर में अस्पताल, बीमार अठंग छेद, रोटी खा रोटी नहीं दिया रोटी खा, तो वे उम्रदान जी खुद हमारे महाराज से कहा, उम्रदान जी खुद अभी हुए उम्र 19 में बर सती से बीच और दर्शा सतगुरु बीच फागण अथवा फरवरी उम्र सतगुणेश में बर सती से बीच फागण अथवा फरवरी दर्शा दरकुल सतगुरु बीच ऐसे दशातों की निंदा करी। कितना गंडा वे खादड़ी आखा से राम दवारे में रांडा जोरा से छोटे सदम खुलासा तीन करी। हमारे गुरु महाराज है वहां डर लड़े गए थे हमारे पास गए, वहां का चरम वो बीमार गई है, दया दिन जाएगा संग वासु तेंदा करी फिर रहता हूँ। कभी तो बड़ी सुंदर है महाराज, खा नहीं सकते निकल जाता है यहाँ, महाराज को बताया महाराज मैंने निंदा करी फल भोग। दूसरा सगरा जमीन जायदाद उनका कुछ जमीन है ज्यादा लिखे तेरी बसो न वित्त वेदनी, उन्होंने खुद न कहा आपने क्या है कि बसो न वित्त वेदनी जमा न पा न है जमा, मैं लड़ाए अलठ को जो अठ फिरू गमा गमा, पशु न वित्त वेद नहीं जमा न पान है जमा, हमारे पास कुछ नहीं है, फिरते ही फिरते जमीन नहीं है, बट्टू लाल उसे लट्टू लड़का है, उसे बातें हुई कि पिताजी का दिमाग खराब हो गया था, उसका बेटा बट्टू लाल जोधपुर में हमारे मिला है, मैंने नहीं देखा है, हमारे गुरु महाराज ने देखा है, गुरु महाराज गए थे मिलने के लिए, डाटरवाला था डाटरवाले भिक्षा लाते लौटा, डाटरवाला है जोधपुर में भेड़ू में बीकानेर में पास पास में, हम दोनों गांव में भिक्षा ला करते भिक्षा जाया करते हैं, वहां कहीं थे बख्शी राम जी का बेटा था, जरखा पाटक जान तो बस लो थारो बाप भीलरो कठे छिया आप हो भीड़ो का मैं चरखा पान जानता बफर सो थारो बाप वही जानते ही को नहीं कठे छी गया उमरा बरसा बरखा चतना आप सिंगे पास लो चाहता सिंगे पास निर्दर निर्दर हम बोलता नहीं रजपूत बात लगे दारू मार दपट आमा लाना माँ बार हो गए नाम समण पैठ रहे सेठ माते के मुख मुख हुए पढ़ने पर हरे गैर सुत गोदी धारे ज्वानी पर मैं जोत सटक सुन लोग धारे कुर्दा चिड़ी कबूतरा मुर्दा चिड़ी मंदिर जा के परम ओसाया भाया सो भिड़े परम धर्म हज पुतरा अरे तो दारू मांस तपट अणमाफार हो गए, समण पेट रहते, समण पट समण पेश होता है नहीं जानते है? अरे तो होता होता है होका होका कहानी जानते समण पेट रहते भोगे पढ़ने ने पढ़ा रहे गैर गोदी धारे जवानी जानी जाने मैं जो तो सटक सुन लोग सीधा रहे जवानी पढ़ मैं जो तो सटक सुन लोग सीधा रहे कुर्दा चिड़ी कबूतरा ए शिकार हो गए कुर्दा चिड़ी कबूतरा और कुर्दा चिड़ी कबूतरा भाया सुनते रोट बड़े परम धर्म रज उतरा ए रजूतरा धर्म है कविता बड़ी सुंदर है परंतु निंदा करी उसका दोष हुआ खुद ने कहा खुद ने कह जीव का दोष मैंने निंदा करी तो भाई निंदा मत करो किसी का भी कर जो खास आया बैल और गाय गाय मिली पृथ्वी रूपी तो गाय थी धर्म बैल था धर्म के एक पग रह गया बैल के एक पग भी चला जैसे तो धर्म का है बार खर जो में एक पकड़े सत्य सत्य बात उठा उठा चला तो धर्म चलने में गिर पड़े धर्म का पालन ऐसा है माने बुद्धा तुम्हारा दुख से दिया नाम नहीं लिया कर दू पापी ऐसा नाम नहीं लिया पाप पापी का नाम देने से पाप है आत्मनाम गुरु नाम अपना नाम गुरु का नाम आत्मनाम गुरु नाम नाम आते कृपण अतिक्रमण का नाम श्रेष्ठ का मौका ल्याण चाहते श्रेष्ठ का पत्य गलत रहे हो बड़े लड़के का नाम नहीं देना स्त्री का नाम नहीं देना आज स्त्री का नाम लेते हैं पाप लगता है पाप स्त्री का नाम नहीं लेते ज्येष्ठ पत्य बड़े है नहीं पिका ने भाइया भाइया कह गए बड़े लड़का का नाम नहीं मिल रहा आत्मनाम गुरु नाम नाम आती कृपण से श्रेष्ठ काम हो कल्याण चाहे ज्येष्ठ पत्य गलत रहे हो ज्येष्ठ बड़े पुत्र का और स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए स्त्री नाम नहीं नाम नहीं आ तो क्या भैया शरीर पर छोड़ना चाहिए हेत जैसे नर सुहागणी पियो को नाम लेत नाम ले भगवान का नाम लिया गया मन में प्रेम चाहिए मन में स्नेह राम राम चरण बंद उतरे कर मैं तो मारा फिरे जी फिरे मुख मार मन तो संदेश फिरे ये तो सोन बना ये सोन नहीं है भाई राम राम राम राम करे राम राम राम लोग काम करे नहीं रुका लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करे मुख हर कर में तो माला फिरे ए जी फिरे मुख माए पौधा मनवा तो चौदिश फिरे यह तो सुवर्ण है सुवर्ण नहीं हुआ जब तो हुआ जब सुवर्ण तो जब मन लगे तो मन लगा कर कीर्तन करो मन लगा कर नाम जप करो मन लगा कर गीता पढ़ो आप देखो हजारों गुणा पुण्य जो हजारों गुणा दे बिना माने के बिना मान उत्साह मन है देखो मौका मिला है भगवान जी के पास ऐसा मौका मिल गया है कलियुग के समय गंगा जी के किनारे एक दार गंगा जाते हैं जय गंगा मैया के गांव में जाते थे मुख्यालय गंगा वासी आए गंगा वासी एक दिन दो दिन तीन दिन रह जाए बहुत ज्यादा अब तीन महीना रहते हैं रामादार जी कहेगा छह महीना हो गया रामादार जी बोला छह महीना हो रहा है आप तीन महीना फरमाया तीन महीना तो शेठ जी का समय से तीन महीना शेठ जी के समय तीन महीना हमारा छह महीना और फिर ये विचार है फिर क्या हो सी पता नहीं गंगा जी के किनारे बैठा अब विचार है गंगा जी के किनारे बैठा सत्संग करो खूब मोह से रात और दिन मौका है भाइयों बहनों अवसर है अवसर अवसर भजन बेला मूर्ख खोय आते हैं आज भगवान के भवन मौको मत चूको मत चूको मौको समय है भगवान का। इस वास्ते भाई हो बहनों सत्संग करो भजन धरन करो भगवान का चिंतन करो झूठ कपार जा शादी बेईमानी मत करो ऐसी बातें कहीं नहीं मिलती। अभी युद्ध हो रहा है ईसाइयों के मुसलमानों के पर उनमें कोई ज्ञान नहीं ध्यान नहीं पसंद की बातें नहीं मिलती उनकी बातों में लड़ाई की बात मिलती है। हिंदू समाज में यह ज्ञान मिलती है बाहर में एक बातें मिलती है बहुत जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बातें मिलती है। अब आप बताना मतलब इन्हें भविष्य है ही नहीं तत्काल ये तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है काम ही करेंगे सुनने को भी नहीं श्रमणाया भी बहु फिर योद लभ्य उनसे तो मैंने कहा है ऐसी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती आचरण बताने कहाँ मिलती है क्या मिलती है हमारे हमारे यहाँ मिलती है हमारी नहीं है गीता जी है भागवत जी है रामायण की है संत महात्मा जी है हम कहते हैं याद कर कहते हैं हमारे घर की बात नहीं है ऐसी बातें मिली है जोड़े जन्म सुधारो जल्दी करो जल्दी भाई पता नहीं है कब कब प्राण चला जाए कब पागल हो जाए पता नहीं है फिर कर नहीं सकते बीमार हो जाए कर नहीं सकते अरे बेहतर से याद करो तो बीमार बने भगवान ने कहा है काश लोट सुखो काठ वे पत्थर हुए जैसी अवस्था हो जाए तो मैंने जब तक चेत था तब तक मेरे को भूला नहीं वो चेत भूल जाए तो मैं याद करता हूँ क्यों चेत नहीं है और मैं बेचता होता नहीं तो भजन करता है मैं भी याद करता हूँ काष्ट लोष्ट के समान हो जाए ढेले के समान तो मैं चिंतन करता हूँ समझना करता हूँ क्यों इनको चेत आता तो मेरे को याद करता था तो मेरे को चेत रहते मैं याद करूंगा ये भगवान बेचित होते ही नहीं ये यथा वाम प्रबंध ने बजाऊ जैसे मेरे को बजे मैं ही बजता हूँ उनको होश रहते वो छोड़ता ही नहीं मेरे को तो मैं होश रहते कैसे कैसे हूँ वो बेवस्था मैं तो बेवस्थ हुआ हूँ ऐसी बात है भगवान याद करे भगवान के याद करने के क्या अटकल है आप बताए पता नहीं सोने सो में अचानक बात आ जाए कभी अचानक भगवान आ जाए कोई समय नहीं कोई बेटा नहीं कोई सत्संग नहीं अचानक भगवान याद कर दिए ऐसी बात याद आते ही समझो भगवान याद कर रहे भगवान याद करते हैं उससे हमारे अचानक याद आती तो भगवान याद करे ये पहचान है राम नाम की संत दास दो अंदर दगधूण या तो गुप्ती बात है कहो बताओ कौन कौन में ये तो गुप्ती बात है कहो बताओ कौन जब याद आए भगवान जी उसी जब भजन कर शुरू करो जब भगवान याद आए ओहो राम राम राम राम भगवान ने याद कर लिया मेरे को मैं तो निहाल हो गया गंगा जी में स्नान करने से जो भगवान जनता कर मेरी याद आ गई बस बस योग खुश होकर लग जाए राम नाम है सब काम छोड़ दो भगवान अचानक याद आई भगवान याद करते हैं सामरिया चेतारे माने आवे हिचकी सामरिया चेतारे माने आवे हिचकी हिच याद नहीं तो सामरिया चेतारे याद करे कोई याद याद करे नहीं हिच आवे हिचकी समझ जा मैंने याद करो हमेशा बन जाए इसके आते हैं इन्हें उर्वद नहीं गए हृदय में हिचकिया आते हैं या होते हैं नहीं हिचके उर्वदली इसका नाम उर्वदली है हृदय बदन है जिसका हृदय वो खास उर्वदली है इसकी आरती बजाओ। सामरिया सितारे वाले आवे हिचकी हिस्सिया भगवान जितने भगवान जाने तो अपने जबरदस्त याद आवे। जब जबरदस्त याद आवे उस समय सब छोड़ कर राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ, भगवान का स्मरण लग जाओ। ये बात है बहुत बढ़िया। राम राम कृष्ण तो दास दो अंदर तक ढूंढ, आ तो गुप्ती बात है। बताओ कौन का बताओ, कौन बताओ, कौन कौन बताता है। ऐसी भगवान की बात है। भगवान ने भजन में रात हमें लग जाओ, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। संतों सुनेंगे, संतों सुनने बात है, संतों से मिली बात है, पुस्तकों में नहीं मिलती, पुस्तकों में नहीं मिलती, संतों मिलती है। अच्छे संत महात्मा होते हैं भगवान के प्यारे, और सुनने नहीं मिलती। बाजार बाजार है नहीं, संत संग है बाजार ही बाजार, सत्संग के पात्रों का बाजार है। बाजार में सब चीजें मिलती है, तो संतों का छोटे बाजार है। भगवान की बातें मिलती है, बाजार है, बाजार लगाए बाजार चीजों का। ऐसी बातें हमारे को मिलती है, आपको मिलती है, मेरे को मिलती है, भगवान का बाजार है। परा सत्संग का दरिया नहालो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहालो जिसका, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे। कौन बताए भरा सत्संग का दरिया नहालो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे। खुली खुली काम थी, खुली दुकान सत्संग थी, खुले चौड़े हैं। अतो गुप्ती बात है, कहो बतावे कौन। रामदास की संतदास, राम नाम की संतदास, अंतर धग धग दून, आ तो गुप्ती बात है, कहो बताओ कौन कौन बताता है। ये तो भगवान की कृपा होती आती है, अपने सोने अपने सही हुई है। भगवाना बेटा है अंगूर का भी है, बोरिया गोविले बोरिया खबर ने खबर ने बोरिया गोविले नहीं छोरों ने पैसा से अंगूर खावे अंगूर चेत नहीं कर चेत बोरे को मिले। भगवान ले लाड ले बेटा हो, भगवान ही लाड ले बेटा बेटी हो बने, भगवान के बालक है, भगवान के ईश्वर सची मोहिदास तो भगवान की कृपा कर दे रहे हो। अंगूर भी नहीं अंगूर छोड़ दी, बोरिया गोविंद भगवान की कृपा है। मांगी मिले राबड़ी करूं का अलग वर्ण, के मोहन भोग गले बट गए आसंतों की शरण। एक कहानी आती है, कहानी एक गांव था, उस गांव में वो ठाकुर रहते थे, उनके भाई बंधुओं में ही एक घर था, उसमें सब मर गए, एक छोरा रह गया। माँ बाप सब भाई मर गए, एक छोरा रह गया। वो छोरा रह गया कहाँ जावे, वो रावड़े में जाता हूँ। ध्यान देके सुनना, रावड़ा रावड़ा जो रावड़ा कहते गांव का मालिक था, उसमें वो भोजन का दुकान रहता था। तो बसे चला बस में चला उन्होंने, तो वहां रहती है बडाना रावणा साथ, जोधपुर में रावणा साथ गोला। मैं जो गया बसे चाण गया, दोपहर आया, दोपहर आया गया थोड़ी राबड़ी गाल तो बैठी है, पंडित लिया घूंघटे वाली बड़ी करते ही बैठे पसरा तरा कर आया रावड़ी की गल रावड़ी सास रावड़ी पसरा सास भी है पसरा सास भी है सब कुछ जा एक ऊट आने लिया जो हमने रोटी करते ही बता रहे वापस बालक दुख निकल गया वहां से निकला पास में शहर था उसमें शहर के संत आए हुए थे महंत तुम्हारे होते थे सत्संग सत्संग पीटी वहां जा बैठ गया वहां बैठ गया वहां रसोई हुई बहुत बढ़िया माल काल खाने को मिलेगा इसमें बहुत गाँव चौको है संतों ने पूछा थोड़ा देर माँ बाप है कोई कि कोई कोई नहीं तो साधु बन जा गए कोई कोई साधु बन जा कि मौज होगी रोटी दी मुझे रोटी राबड़ी साधु बन गया काशी ले गया काशी गया पढ़े पढ़ाई हुई पढ़ाई करके मैं तो बन गया मंडलेश्वर अब वह मंडली आई शहर में लोगों ने कहा मंडली आई बड़ा अच्छा मंडल महाराज बड़े सुंदर है बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं जो ठाकुर साहब हो गए बूढ़े ठाकुर भाई वे हो गए बूढ़े तो प्रार्थना करी महाराज हमारी कुटिया पवित्र करो अच्छा लिख लो भाई नाम लिख लो अमुक दिन आपकी रसोई आप वहां करें भोजन करेंगे अब महाराज ठाकुर साहब ने बड़े उत्साह से रसोई बनाई हलवार पुरीर सागर बढ़िया बनाया महाराज को बुलाए मंडली सहे तो मंडलेश्वर जी महाराज बिराजे अब मंडलेश्वर हाजिर बिराजे तख्ता दरिया सामने सब परेश्वरी ऊर्धमोला मदशाग महस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् पसाड़ी उड़ लगेगी दरिद्री हसी सब लोग सुनने लग गए पुरुष ले गए सब भोजन कर दिया अब ठाकुर साहब आए खुद सिरे का टुकड़िया लिया आते है आदमी नौकर महाराज मेरे मेरे हाथ से खुश रहो नंद जी के सामने तुम्हारे हाशी आएगी वो जागड़े जिस आवड़े मांगी मिले राबड़ी करूं कहा तक वर्ण अब मोहन बो गले बैठे आसन तो विसर ऐसे हसे तो ठाकुर साहब हसे कैसे ये भैया बात याद आगी यहां पर मुखात्रा नहीं क्या आप जानते हो क्या थे दाया घर हाँ महाराज मैं कोई है कि महाराज एक छोरा था कहते तो यहाँ रहता पता चलता फिर पता ही नहीं कहते वही हूं मैं मांगी मिले रावड़ी रावड़ी माने मांगी मिलेगी ठीक है अब वही आंगन है भाई आप बूढ़े हो गए मैंने आप हो मांगी मिले रावड़ी करो कहा लग वर्ण अब मोहन भोगे मेरा थोड़ो मेरा थोड़ा वही आंगन है वही मैं हूँ ऐठा कुछ वही है ये बात है संतों की शरण होने से आदमी और ऊंचा है और तुरु जाए हमारे लोग कहते हैं हमारे स्वामी जी ऐसे कर सोचे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुए मेरी याद आती है बात फिर याद तो करो तुम कौन हो कहा के हो कैसे हो हम साधु हुए साधु रोटी नहीं मिली रोटी मांगी मिले राबड़ी करूंगा अलग वर्ण मोहन बाग गले बैठ गए महाराज थोड़ो महाराज ठाकुर साहब खुद गए थोड़ो महाराज ये बात है महाराज संतों की शरण और भगवान के शरण हो जाए तो वे तो बहुत अच्छे और संतों के शरण है बागे मिले रावड़ी वही आंगन है उसी आंगन में ठाकुर साहब खुद कह रहे महाराज से तो ऐसी बात है भाई भगवान के शरण हो जाए संतों के शरण होने से पढ़ पंडित हो गए मंद पड़ गए मंडलेश्वर हो गए छाते पदे पीछा दूर वही आंगन रावड़ी थी ऐसी दशा है भाई ये भगवान नहीं कर पाए। आज सत्संगरी बातें हैं अच्छी बातें कहते हैं सुनते हैं विचार करते हैं कहां मिला बात सुनने सुना या भी बहुत फिर योन लभ्य सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती ऐसी बातें हम कहते हैं अच्छे आप राजी होते हैं भगवान भी बताए महाराज गया महाराज दशा है भाई मांगे मिले राबड़ी राबड़ी भी मांग मिलती थी मांगी मिले राबड़ी करूँ कहां तक वरण अब मोहन भोग गले मट गया संतों की शरण सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ हरे रंग हरे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ महाराज विचित्र बात हो जाए विचित्र बात मांगे मिले रावड़ी मांगा रावड़ी रावड़ी कोई जा जा सत्या से कोई आंगन है कोई है मांगे मिले रावड़ी घरों को हाथ होगा वर्म अब मोल भोग घर बट गए ठाकुर साहब खुद कह भला हमारा प्रत्यक्ष बात है भगवान के शरण हो जाओ अपसंद हो विचित्र हो जाएगी विचित्र बात भगवान के शरण हो जाएगी संत हो जाओ संत महात्मा हो जाओ महात्मा महापुरुष हो जाओ संत महापुरुष हो जाओ भगवान के शरण हो शरण हो जाओ धन शरण महाराज को निर्दर करिए मौज राम शरण संसार सुख यही दिखावा नौज राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नौज संसार सुख नहीं मिले भगवान कृपा करो महाराज संसार से सुख मत देना संसार का सुख दुख वाले दुखो ऐसी बात है भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है अलोक की कृपा है विलक्षण कृपा है विचित्र कृपा है प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम भगवान की कृपा है भगवान की भगवान के चरणों के शरण हो जाओ सब बदल जाओ संसार बदल